nawet nie drgnij. Dobrze, że jesteście. Nie wiedziałem już, co z sobą zrobić. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Kontestacja. Konserwa. Dawno, dawno w krainie deszczowców zaginął sławny badacz latających żab, profesor Baltazar Gąbka. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja kierowana przez nie mniej słynnego podróżnika, Pawelskiego Smoka, któremu w niebezpiecznej wyprawie towarzyszy książęcy kucharz Bartolini Bartłomiej, herbu zielona pietruszka mamma mia, do usług. I w śladem podąża tajemniczy Don Pedro. Karamba! Szpieg z krainy deszczowców. Kurde, kiedyś to były bajki. A teraz mamy bajki o globalnym ociepleniu. Dobra. Wszyscy goście są? Są. No to zaczynamy konserwę. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie kreator. Gość za chwilę się przedstawi, ale zanim do tego dojdzie, to kilka spraw organizacyjnych zawsze na początek, żeby rozpocząć ważnymi sprawami. Otóż za tydzień konserwa będzie... Mogę przerwać? Może trochę głośniej. Trochę głośniej. No dobra, już się ustawiam głośniej. Ale chciałem... Czy jest już dobrze? Może tak jeszcze trochę. Okej. Okay. No dobra, no jak zwykle muszą być problemy techniczne, no to chyba nasz znak rozpoznawczy, ale tak już jest. Dobrze, za tydzień konserwa będzie o 19.30. Nocne marki płaczą, nasze budziki też płaczą. No ale trudno. 19.30, my się z tego cieszymy, nie wiem jak wy. Piszcie w komentarzach, jaka godzina wam pasuje najbardziej. Kolejna sprawa organizacyjna to sponsorzy. Zapraszamy do, prawda, płacania na konserwę, bo nam na sprzęt nie staje, prawda? No... Ostatnio, prawda, więcej konserwy i bojowego skrzydła kontestacji, tak się sponsor nazwał. 6 zł było wpłata, dziękujemy serdecznie. Zero Mowi również dziękujemy za tego 15-taka i zapraszamy następnych, bo no, sprzęty się psują, problemy techniczne są, trzeba to naprawić. No, nie ma za co. Dzisiaj rozpoczynamy temat o globalnym ociepleniu. Rozpoczęliśmy dżinglem z bajki, gdyż globalne ocieplenie to bajka. Zaprosiliśmy tutaj Piotra. Cześć Piotrze, przedstaw się nam. Cześć, Piotr Wilczyński z tej strony. Moją pasją jest nauka i szukanie dziury w całym. Ostatnio bardzo zainteresowałem się właśnie tematem takich... globalnych ociepleń, dziur ozonowych. No i z tego, co wywnioskowałem, to wiele osób w Polsce jeszcze w to wierzy. Matko Boska. No. I nauka ma coś wspólnego to znaczy, z wiarą? Dlaczego? To znaczy, ja bym tu chciał przerwać, no bo przecież wszyscy te się w trójkę zgodzimy, że nie negujemy tego, że klimat powiedzmy się ociepla lub oziębia, tylko się śmiejemy z tego, że jakaś tam ekipa naukowców wierzy, że człowiek ma jakiś ogromny na to wpływ. No, także może to też trzeba podkreślić na początku od razu. No, widocznie ludzie coraz częściej uzurpują sobie pozycję Boga. Nieładnie, nieładnie. No, ładnie. Byście się wstydzili, cholera, piszałki jedne. Wstydu nie macie, wstydu nie macie. Naprawdę. Ale tak naprawdę to debata na temat zmian klimatycznych pojawiła się na szeroką skalę dopiero niedawno, w latach 60. No to było spowodowane tym, że zauważono takie dosyć znaczne zmiany w Afryce dotyczące pustynnienia różnych obszarów, a było to wywołane antropopresją zwiększoną, bo właśnie w tych latach ten boom demograficzny tam miał miejsce. No i wtedy się zaczął cały woreczek różnych problemów, się zaczął wchodzić na arenę międzynarodową do różnych debat, między innymi właśnie także z ociepleniem globalnym. No i właśnie, co oni mówią o tym globalnym ociepleniu? że to człowiek, że nie wiadomo co i co właściwie. Tak naprawdę to w ogóle się nie zaczęło od globalnego ocieplenia. W latach 60. i 70. naukowcy zasygnalizowali wtedy, że w nadchodzących latach w efekcie naturalnych cyklów na Ziemi przyjdzie kolejne zlodowacenie. Ha. Łomatko. No tak, tylko czemu? No co oni tacy chwiejni? Ha, wtedy to jeszcze widać było, że może prawdziwa nauka jeszcze ma tu miejsce, a nie wykorzystywano tych ekologicznych ideałów do napędzania... Ekologii raczej. Tak. Ale chodzi o to, że te zlodowacenia są dosyć regularne i już ten ciepły okres powinien się wkrótce kończyć. Także nie były to teorie bezpodstawne. No i wtedy właśnie świat obiegły dramatyczne obrazki Nowego Jorku, którego jedynie najwyższe drapacze chmur wystawały ponad powierzchnię czapy lodowej. Bardzo ale naukowe. Przełomem okazała się konferencja w Berlinie w latach 80. Od tamtej pory jest ona prawie co roku. No i po niej w Polsce zaczęło się zmieniać. Różne informacje w prasie zaczęły się pojawiać w mediach na temat właśnie ocieplenia globalnego. No właśnie. To się pojawia, mówi się ludziom, ale co się konkretnie ludziom mówi? My wszyscy wiemy, ale skoro cię zaprosiliśmy, to nam powiedz. No więc tak. Większość młodego pokolenia zapewne była kształcona w szkole podstawowej, potem na późniejszych etapach, czym jest to ocieplenie globalne. No. No, że Ziemia to jest taka kulka i że ten człowiek i to CO2 wysyła w powietrze i to się tam potem ociepla i potem będzie tak gorąco, że właściwie... No, ale czy to ma sens? No, informacje dotyczące zmian klimatycznych rozgrzewały do czerwoności nastroje wielu publicystów, no i zwłaszcza w środowisku naukowców zwających się ekologami. Bardzo gorące dyskusje miały miejsce. No i w efekcie do wielu stresów, na jakie narażone jest społeczeństwo końca XX i początku XXI wieku, dodany został jeszcze jeden problem. No i relacje prasowe, między innymi z tej konferencji berlińskiej, takiej przełomowej, były w ogromnej większości tak zredagowane, by utwierdzić przeciętnego odbiorcę w przekonaniu, że za sprawą Halo? I innych tak zwanych gazów cieplarnianych. No czeka nas nieuchronne podwyższanie się średniej temperatury atmosfery. No i to może powodować różne katastrofy w różnych częściach świata. Matko Boże. Tak, czyli się ludzie zaczęli bać. To znaczy ja może nie będę brzmiał wiarygodnie, jak to powiem, ale tutaj nasz gość niech to potwierdzi. Bo były okresy w historii Ziemi, kiedy ani na biegunach, ani nigdzie nie było ani kawałka lodu na całej powierzchni planety. I jakoś, no, zwierzęta przetrwały ten okres, a nawet dosyć dobrze się rozwijały. No bo więcej mogło być drzew, no bo tam o tych paproci, no wtedy, bo drzew wtedy nie było. No tak, oczywiście, no. Dinozaury nie mogłyby być takie wielkie, gdyby nie miały ogromnych ilości zieleniny do jedzenia, a ta zielenina mogła sobie rosnąć tylko w warunkach szklarniowych, czyli kiedy było bardzo ciepło. I też były okresy, jak zlodowacenie permskie, gdzie Ziemia była prawie suchą pustynią. Tak, jak Mars mniej więcej dzisiaj. Uwaga, telefon pierwszy. Halo, Wimes. Halo? Ej, witajcie. Witamy. Masz pytanie. Raczej pytanie. Ja się mam troszkę za fizykę, także chciałem coś stwierdzić odnośnie tego, co powiedzieliście, że było ciepło i tak dalej. I tak w rozmowach z ludźmi, jak mówię, że globalne ocieplenie to jest jedna wielka ściema, to u ludzi jeszcze pokutuje takie stwierdzenie, że dużo ołowiu jest w powietrzu, a w tej chwili ołowiu jest w powietrzu tyle, co w momencie, kiedy zaczynał się pojawiać przemysł w XVIII wieku. I ludzie nie mają tego świadomości, także no, takie bzdury bardzo długo niestety pokutują w ludzkich głowach gdzieś. I przypuszczam, że nawet jak już wyjdzie, że globalne ocieplenie i efekt człowieka to jest jedna wielka ściema, to jeszcze będzie gdzieś w głowach ludzi bardzo pokutować. A co do tego, że dzieją się zjawiska klimatyczne i że to, że jest cieplej, to jest troszkę gorzej, no trudno, w atmosferze jest więcej energii to jest, to są mniej prawdopodobne stany i mogą się pojawiać huragany, natomiast koniec średniowiecza był uważany za taki okres dobrobytu, kiedy to były dobre zbiory i w ogóle, kiedy było cieplej niż teraz. A te dzielnice... Tak, wtedy to Polska była jednym z głównych producentów win. A w Londynie jest dzielnica nawet nazwana średniowieczna od winnic, jakie były tam niedaleko na jakichś wzgórzach. W Londynie, gdzie teraz nawet nie rosną winogrona za dobrze. A czy nie wiem, jak jest w Londynie, natomiast wiem, że ja jestem z okolic Wrocławia. Pod Wrocławiem rosły duże winogrona. A teraz niech mi ktoś posadzi duże winogrona. To znaczy, no przemysł winny wraca do Polski, no bo on tam był nawet przed wojną w czasach. No tak, ale chodzi mi o te duże winogrona, te, które kupujesz w sklepie, takie przywożone z Grecji, z Italii i tym podobnych państw. No to tego nie ma jeszcze. Może kiedyś wróci. Jeszcze? To wymaga naprawdę wyższych temperatur. Kiedyś było można, a teraz? No, a teraz co? Nawet tego nie można. Teraz tylko nam mówią, że można, a nie można. Dobra, dziękujemy Wimes. Kontynuujemy temat. No więc tak, ludzie się boją. Ale skąd wynika to zagrożenie? No i tak, o tym jak bardzo realne to niebezpieczeństwo, to przekonują zwykle obywatela, przekazywane przez telewizję, malownicze i zarazem groźne obrazy odrywających się od antarktycznego lądolodu gór lodowych. O matko. Tak, wielokrotnie widziałem w wiadomościach takie obrazki. O Jezus Maria. I mają one dowodzić, że lody pokrywające obydwa bieguny zaczęły się intensywnie roztapiać. One się zawsze topią na brzegu, tam gdzie jest najcieplej, a przybywają na środku, czyli na biegunach. No, ale obrazki są przemawiające, no nie ma co ukrywać. Obrazki z filmów, że tak. Wielkie tsunami przepływa przez jakieś miasto olbrzymie, przez Nowy Jork, albo ta czapa lodowa zakrywa wieżowce do jaja takie, że... Tak, tak. No, ale też pokazują też inne obrazki, na przykład takie... wstrętne jakieś brzydkie kominy wywalające biały, jakiś toksyczny dym. Najczęściej jest to para wodna. A kominy to chłodnie kominowe elektrowni atomowych, które są notabene jedne z najbardziej ekologicznych. No ale wielkie kominy, duże ilości dymu zawsze są bardziej przekonujące. No więc stosuje się różne techniki propagandowe. Goebbels pewnie byłby dumny, jak sądzicie. Mogę się wtrącić? No to jest przekonujące właśnie dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o przemyśle, no. A jednak, no, nie wiem, może złe jakieś media oglądam, ale podobno no, wzrasta ilość topiącego się tego lądolodu tam w ostatnich latach. Tylko pamiętajmy, że jest to lodowiec szelfowy Rossa, to jest Arktyka, która jest na północy i cała pływa. Więc no, jeśli ktoś był na Politechnice i chociażby wsadzi ten lód, powiedzmy, w szklankę i popatrzy, jak się roztapia, no to jak się roztopi ten lód, to ilość wody w szklance zgodnie z prawem Archimedesa się nie zmieni, no bo lód jak się topi, no to po prostu... No, zmniejsza objętość. Tak, dokładnie. No i co z tego, że stopnieje? Większym problemem to Hawking i ten japoński taki naukowiec zauważyli, jest to, że woda się rozszerza w miarę wzrostu temperatury i to może spowodować faktycznie jakiś tam, powiedzmy, podniesienie się o 50 centymetrów tego poziomu, powiedzmy, wszechoceanu, no ale to 50 centymetrów jest, no, a nie kurczę. Panowie, a co powiecie na teorię płyt litosfery, z której wynika, że sam ląd jest niestabilny i może opadać lub się podnosić pod wpływem sił tarcia właśnie tych płyt. Jest uwaga do tego, co chciał tutaj powiedzieć kreator, że zagrożenie kolejne, które się kreuje, to to, że zaleje nie wiadomo ile tam lądu, bo woda się roztopi, to się poziom wód podniesie. A tymczasem, jak lód się roztopi, no to ten ląd pod nim będzie szedł do góry, tak? I dlaczego na przykład zatapia się Luizjana, co jest przez ekologów zawsze pokazywane, a się nie mówi o tym, że północ Ameryki była przygnieciona lądolodem i jak ten lądolód ustąpił, no to tak jak łódka. Z jednej strony grubas przeszedł na przód, to tył łódki się podniósł, przód opada i po prostu rejony Chicago, Quebecu i w ogóle całej tej północy, gdzie się teraz wydobywa ropy, idą do góry, a rejony tam Luizjany, Florydy po prostu idą w dół, no bo to jest jedna płyta, no to się po prostu przechyla. Tak, to jest bardzo niestabilne, wszystko pływa na cienkiej warstwie astenosfery, takiej półpłynnej części znajdującej się pod skorupą ziemską. No ale wracając do straszenia ludzi, no to zwiększające się wydobycie paliw kopalnych, ich spalanie oraz rosnąca emisja związana z nimi gazów, no i w rezultacie topnienie tych polarnych lodów, które no, niechybnie powoduje niby podnoszenie się poziomu wody w oceanach, no wszystko to jest podawane w taki sposób, że jest przekonujące. Zgodzicie się, panowie? No ja się czuję tak przekonany. No poniekąd. No na pierwszy rzut oka. No, niby ma to sens. No i dzięki temu szerokie masy ludzi dają się nabrać. A to nie ma sensu, panie. Nie ma sensu. Po głębszym wpatrzeniu się w temat, tak. No ale w związku z tym, że jest to temat chwytliwy, ludzie chcą troszczyć się o środowisko, o matkę Ziemię. No i tym bardziej, że ciężar tłumaczenia ludziskom, na czym to wszystko polega, przejmują dziennikarze, którzy zamieniając się... Tak. Zielonego. No i oni tłumaczą, jak działa ten mechanizm ocieplania klimatu. No i właśnie ci speakerzy telewizyjni zmieniają się wtedy w naukowców z dziedziny zwanej sozologią, czyli o zanieczyszczeniach, zagrożeniach środowiska. No i cała Polska dzięki właśnie wiadomościom i innym środkom masowego rażenia przekazem mogła dostąpić oświecenia i zrozumieć, że dwutlenek węgla zawarty w atmosferze spełnia rolę taką, jak szklana szyba w cieplarni. Prawda? No, tak mówią. Tak że mówią. Metan i, ale nie mówią, że para wodna i każdy gaz, który jest w atmosferze, tak. No, przepuszcza on do Ziemi energię w postaci promieniowania świetlnego, słonecznego, ale nie pozwala na ucieczkę otrzymanej ze Słońca energii, która przy zetknięciu z powierzchnią planety zamienia się częściowo w ciepło, które zostaje. No. Zresztą dzisiaj sobie, nawet przygotowując się do dzisiejszej dyskusji, sprawdziłem, co ma do powiedzenia w tym temacie nasza kochana Wikipedia, z której korzystają najczęściej młodzi uczniowie i studenci, ucząc się na studiach i w szkole. No i wciąż tam znalazłem, że pokutuje pogląd, iż problem jest realny. A więc jeśli w internecie można na tak renomowanej, powiedzmy, instytucji, jaką jest Wikipedia, znaleźć takie informacje i to poparte jeszcze cytowaniami z różnych międzyrządowych instytucji, no to czemu ta bajka nadal nie zanika? No, nie ma się co dziwić w sumie. No i teraz tak, jest tam napisane, że tak, ocieplenie globalne, to podwyższanie się średniej temperatury atmosfery, czyli to, co wszystko było do tej pory powiedziane. Mówi się, że globalne ocieplenie spowodowane jest najprawdopodobniej antropogenicznym wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych. O matko, jeszcze mądre słowa dodają. Antropogenicznych, czyli tych wyprodukowanych przez przemysł, przez człowieka, tak? Ja wiem, ale no, mądre słowo to zawsze ludzie się wtedy boją, że o, ten człowiek to mądrze mówi. Jest to też jedno z technik manipulacji. Używa się takich słów, które wiele osób nie rozumie, ale przecież ludzie wstydzą się zapytać niekiedy, jak nie wiedzą, no i wtedy wierzą, bo co, no nie będą się pytać przecież. No i teraz tak, no, Wikipedia, jakiś tam międzyrządowy zespół do spraw zmian klimatycznych, grona naukowców. Al Gore to dziury ozonowej był, zdaje się. No, do cieplenia też. Też. I oni wszyscy i tak bombardują. Tak. No i się okazuje, że dzięki takim postępowaniom już naukowców się później nie szanuje. No przykre, bo ja się uważam za naukowca, no. Tutaj w tym momencie na czacie pojawiają się kolejne pytania, ale dlaczego konkretnie jest nieprawda? Do tego dojdziemy. Na razie budujemy napięcie. Proszę zostać z nami, to wszystko będzie wyjaśnione. Więc słuchamy tego napięcia. Dobra, zmiany klimatu, na które zwraca się uwagę. No to jakie są? Oczywiście przytacza się tutaj dramatyczne wykresy, na których przedstawia się średnią temperaturę powietrza. No i rzeczywiście mamy do czynienia z wzrostem średniej temperatury od XVIII wieku, kiedy to miała miejsce na Ziemi tak zwana mała epoka lodowa. No i ta temperatura rosła tak do okresu II wojny światowej i potem do 76 miała miejsce pewna taka stagnacja, raczej z tendencją obniżania się tej temperatury. No i właśnie wtedy zaczęto zwracać uwagę na to zlodowacenie, które ma nadejść, o czym mówiłem na początku. No ale później, w latach 80. ma miejsce bardzo silny wzrost temperatury i tak on trwał mniej więcej do 89. I to jest właśnie okres, kiedy bardzo mocno mówiło się o ociepleniu globalnym. Czyli bardzo diametralnie zmieniły się poglądy naukowców. No a po 89. mają miejsce wahania, ale generalnie temperatura stoi w miejscu. No i dobrze, no i teraz jak mamy już zmiany, dane dotyczące tej zmiany temperatur, no to naukowcy mówią, jakie mogą być zagrożenia wynikające z takiej stanu rzeczy, jeśli się ta temperatura podnosi. Znowu wpadamy w te fantasmagorie, te całe zalane budynki, ośnieżone czapą lodową wieżowce. No, dramatu dodają także te liczne powodzie w ostatnich latach w Polsce. Ale one z kolei, no moim zdaniem, nie mają nic wspólnego ze zmianami klimatu, tylko z zaniedbaniem infrastruktury przeciwpowodziowej. No i pewną inwestycją mającą miejsce za czasów PRL, polegającą na osuszaniu różnych terenów podmokłych i bagien, które do tej pory przechowywały te różne wody z opadów, a teraz ta woda zamiast tam gdzieś zostać, poczekać, no to od razu wędruje do cieku wodnego i wszystko naraz spływa do morza. Nie ma się co dziwić, że później są powodzie. Tym bardziej, że infrastruktura jest w stanie, w jakim jest. Nie poświęcało się na to żadnych pieniędzy. No. A też jeszcze bym dodał swoje 3 grosze architektoniczne. Te pozwolenia na budowę, które się wydaje na... No w zasadzie to pod koniec komuny się tak zaczęło nałogowo budowanie na tych terenach, które były zawsze odłożone rzece. I jest taka sprawa, że przecież mamy tam 5000 rodzajów gleb, że są działki budowlane, jakieś tam rolno-budowlane, leśne jakieś tam użytkowe, rolno-zagrodowe, zagrodowo jakieś tam, zagrodowo-usługowe i tak dalej. I tego jest chyba tam z 30 ileś rodzajów tych głównych, a tam jeszcze są jakieś podrodzaje oczywiście. I to powoduje, że normalny człowiek nie może sobie nawet wybudować na działce tego, co chce. No to wtedy gdzie szuka terenu? Tu są fajne działki budowlane, wytyczone po prostu kilkanaście hektarów, tylko wszystko jest w pradolinie rzeki. I później jest problem, że nagle się okazuje, że te nowe dzielnice Sandomierza, Krakowa, tam Warszawy nawet, co niektóre tam jakieś peryferyjne miejsca są położone dosyć nisko, to nagle zalewa. No, niestety tak to już jest w Polsce. Jest wszędzie, bo w Niemczech przecież tak samo nad Renem się budowało. Byłem na wymianie polsko-niemieckiej, to tak samo opowiadaj, że w latach 60. były potworne powodzie, później po prostu wyburzono te dzielnice i cofnięto ludzi wyżej. No, a poza tym Niemcy mają zdecydowanie lepszą infrastrukturę wodno-kanałową i ta woda zawsze ma więcej miejsca, żeby gdzieś tam ją puścić jakimiś śluzami. Ale to... To jest kwestia do przemyślenia dla naszych rządzących. Oni są za to odpowiedzialni. Dla urzędników głównie. Natomiast... Idziemy z kurwy synu. Pardon. Przenosimy się na 19, ograniczamy się w bluzgach. Nie będzie tak jak w audycji u Beci. No dobrze, ale jeśli chodzi o globalne ocieplenie, no to... Na jakie zagrożenia wynikające właśnie z tej możliwej katastrofy ocieplenia klimatu zwraca się uwagę? Pierwszą, co się najczęściej spotyka, no to jest wzrost poziomu morza. No i też zintensyfikowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Też uważa się, że może być w nadchodzących latach zwiększającym się, coraz częściej pojawiającym się kłopotem. Zmieni się też prawdopodobnie ilość i rozkład opadów atmosferycznych. Cała cyrkulacja powietrza i prądów morskich również może być zachwiana. Inne spodziewane efekty globalnego ocieplenia to, nie wiem, zmiany wydajności i jakości upraw, czy zmiany szlaków handlowych, regresja lodowców, wymieranie gatunków, czy zwiększony zasięg chorób zakaźnych. No, dramat, panowie. Ja naprawdę nie wiem, co ja mam powiedzieć. Tak mnie straszysz, ta krew, ta śmierć, to zniszczenie. Normalnie ja się zaczynam bać, naprawdę. Ja się jeszcze u nas, przy takiej zimie, to ocieplenie globalne, to brzmi to dosyć miło. Natomiast w kontekście przytaczanych danych o stale zwiększającej się zawartości dwutlenku węgla i dramatycznie zwiększającym się poziomie wód oceanicznych, no katastroficznie brzmią wypowiedzi przedstawicieli między innymi Republiki Malediwów, której terytorium stanowi archipelag takich małych, niskich wysepek wystających ledwo co ponad taflę Oceanu Indyjskiego. No, gdyby poziom wód oceanu podniósł się o 2 metry, to państwo przestałoby istnieć. Jezus Maria, anarchia. Dlatego państwa podniesienie się tego poziomu stanowiłoby koniec istnienia. Chyba tylko na dachach Male by tam mogło coś jeszcze zostać. No, chyba tak. Ale przy większych falach czy sztormie, no to te wszystkie dachy by popłynęły. Natomiast Republika Malediwów zamieszkuje tyle ludzi, co jedno średniej wielkości polskie miasto, więc ewentualnie można by ich w ostateczności wszystkich ewakuować. No ale co z kolei mogą powiedzieć mieszkańcy aluwialnych nizin, nie wiem, Mekongu, Nilu czy Gangesu, które są bardzo gęsto zaludnione. No, ocieplenie klimatu, które może nas spotkać w związku z tym, brzmiałoby jak powtórka biblijnego potopu. Strasznie. Ale chyba by się przeprowadzili po prostu trochę wyżej, tak? Ja sądzę, że nie uniknęłoby się wojny. W takim wypadku. No oni by chcieli wywalczyć sobie więcej miejsca, a inni by im nie dali. No chyba, żebyśmy ich przenieśli od razu gdzieś na Syberię, gdzie miejsca pod dostatkiem. No tylko ciekawe, czy ta Syberia by ich wyżywiła. A, jak będzie coraz cieplej, to pewnie tak. Ojej. Nie no, takie dywagacje. I Grenlandia, przecież na Grenlandii już są eksperymentalne uprawy zbóż i to całkiem w niektórych ciepłych latach tam spore plony są, więc taka mała Grenlandia będzie mogła ogromne ilości jedzenia produkować, powiedzmy, w najbliższych latach. Natomiast co do... No bo też nie nabijajmy się tak z tych ochrony zwierząt i no jednak środowiska. Ja na przykład bardzo lubię przyrodę i środowisko, tylko regulacje państwowe nie zawsze w ogóle gwarantują to, że zachowamy to środowisko, bo na przykład na Tajwanie jest dosyć mało regulacji. To jest bardzo wolnorynkowy kraj, a tam w zasadzie 1/3 terytorium to są parki narodowe lub jakieś chronione obszary, mimo że to jest kraj na wskroś kapitalistyczny. A na przykład taka Rosja radziecka, która była ideałem socjalizmu wręcz, do jakiego się w tej chwili dąży, no to tragedia, ale przecież tam po prostu tępiono te gatunki na potęgę. I to z bezmyślności zupełnej. Tak samo zresztą w Chinach się teraz robi, że pszczoły się wytępiło w iluś tam krainach i jest problem w ogóle, że rośliny nie chcą rosnąć, bo nie są zapylane. No tak, niby dbamy o przyrodę, a mimo że w obecnych czasach siła przekonywania ekologów jest ogromna, to i tak nikt jak dotychczas nie zaprojektował systemu wałów przeciwpowodziowych wzdłuż wybrzeży, mających zatrzymać tą falę oceanu wściekłą tsunami. Nigdzie nie zanotowano też migracji ludności z terenów nadmorskich na wyżej położone miejsca. Nawet wszyscy do Nowego Orleanu prawie że wrócili po tej katastroficznej huraganie Katrina. No i wygląda na to, że albo nikt nie bierze na serio ekologicznych przestróg, albo traktuje się jako wyzwanie dla przyszłych pokoleń. A wiecie, jaka cywilizacja ludzka w przeliczeniu na mieszkańca najwięcej gatunków zniszczyła? Kiedyś jakiś taki artykulik na społecznościowym takim serwisie typu Interia 360 znalazłem i właśnie nie tam nawet Związek Radziecki, no bo to tam dużo ludzi mieszkało, więc no się nie liczy, czy tam Chiny Ludowe, ale mała społeczność wyspy tej Wielkanocnej. I to jest właśnie dowód na to, że wcale prymitywna cywilizacja nie gwarantuje, że zachowają się te gatunki. Po prostu nie byli w stanie rozwinąć rolnictwa powyżej jakiegoś poziomu, bo nie było tam nauki zaawansowanej i po prostu stopniowo wytępili wszystkie gatunki, wyżarli wszystkie jajka, mięso, co tylko szło i 25 gatunków na takiej małej wysepce wytępiło 5000 ludzi. To jest rekord świata w dziejach ludzkości. Takie wytępienie. No tak, oni do czynienia mieli z katastroficznym głodem, bo ich przyrost naturalny był duży, a miejsca było mało. No a tak jak powiedzieliście, technologia produkcji żywności stała w miejscu. No i doszło do wojny domowej później. No ale to jest właśnie przykład, że wcale to, co promują tacy skrajni ekolodzy, żebyśmy do jaskiń wrócili, to no samo sobie to jest absurdalne, bo najbardziej w tej chwili kraje, które dbają nawet wręcz o odtwarzanie gatunków, że to, co na przykład zostało prawie do wytępienia doprowadzone, to się z powrotem przywraca przyrodzie, to właśnie kraje typu Japonia, Tajwan, tam jest dużo większa wolność, przynajmniej gospodarcza, niż w Unii Europejskiej, a do tego no ogromne obszary chronione, no. I w ogóle no, dbałość o przyrodę, w ogóle jakiś szacunek dla niej. No trzeba też zaznaczyć, że na przykład taka inicjatywa jak redukcja ilości emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla wymagałaby w wielu przypadkach ograniczenia zużycia paliw i produkcji energii, a ponieważ uderzyłoby to boleśnie w standard życia, problem nabiera wymiaru ekonomicznego i politycznego. Dobrze. Teraz już chyba napięcie jest zbudowane i możemy pominąć tą wyspę wielkanocną, ale czemu te brednie są bredniami? No, gdy czyta się taką Wikipedię, którą tutaj dzisiaj sobie przestudiowałem, można w niej znaleźć takie zdania. O, wnioski te poparło ponad 45 stowarzyszeń i akademii naukowych, wliczając wszystkie narodowe akademie nauk 8 najbardziej uprzemysłowionych państw, a większość danych poparta jest autorytetem instytucji zwanej IPCC, czyli Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu. No, sienką na propagandowym torcie są kolorowe wykresy, mapy i rysunki, które w przekonujący sposób argumentują w dobie kultury obrazkowej to wszystko. No, a jakie działania są w rzeczywistości podejmowane? No to tak, skoro wśród naukowców badających zmiany klimatu przeważa opinia, że globalna temperatura będzie wzrastać, nic dziwnego, że kraje wprowadzają różne metody mające na celu ograniczenie czynników i skutków globalnego ocieplenia. No i przystosowanie się tak do tego zmieniającego się środowiska i eliminację różnych zagrożeń przez tak zwaną inżynierię planetarną. No i są różne inicjatywy ONZ-u, konferencje, umowy, protokoły międzynarodowe. No, tylko tak. mamy prasę brukową i nie tylko, która straszyła właśnie tymi wszystkimi widmami, które przedstawiłem wcześniej. No i nieuchronnie mając... Halo? Tylko, że w latach 70. owa prasa to straszyła nieuchronnie mającą nadejść epoką lodową. No i zamiast dramatycznych wystąpień przedstawicieli egzotycznych Malediwów, czy przy akompaniamencie łoskotu pękających lodów Antarktydy, serwowano Bogu Ducha Winnemu ludowi wizję pokrywającej całe terytorium Polski czaszej lodowej. No i argumentacja, jak wspomniałem, również była przekonująca, bo od stopnienia ostatniego lądu lodu upłynęło przeszło 10 tysięcy lat, a taka jest właśnie więcej średnia długość trwania ciepłych okresów oddzielających kolejne nawroty z lodowaceń, które trwają od setek tysięcy lat. No i teraz trzeba tutaj wspomnieć o ekologach zajmujących się globalnym ociepleniem. No, trzeba koniecznie powiedzieć wszystkim młodym osobom zatroskanym o przyszłość przyrody i cywilizacji, ufnie słuchającym ekologicznych autorytetów, że poglądy tychże osób... No i wynikałoby z tego, że czasy propagandy na temat globalnego ocieplenia trwać będą jeszcze w mediach przez kilka lat, w tym czasie zdążą przeniknąć do już wszystkich możliwych szkolnych podręczników, po czym bo znowu prawdopodobnie będziemy mogli spokojnie oczekiwać istotnej zmiany tonu i znaczną znowu biadolić o epoce lodowej, no bo w ramach problematyki klimatycznej odnalezione zostaną inne szczegółowe kwestie. No, ale jakie są przyczyny tego tak radykalnych zmian naukowego spojrzenia na problem zmian klimatycznych? No, trudno bowiem przypuszczać, aby była to seria bardzo ciepłych lat w okresie po latach 70. i 80. Meteorologowie, tak zresztą jak pan fizyk, który tu dzwonił, bardzo dobrze wiedzą, że kilkunastoletni okres to wiele za mało, by na jego podstawie wyciągnąć aż tak daleko idące wnioski. No i w ekologicznej kampanii coraz rzadziej słychać tak wypowiedzi prawdziwych fachowców. No właśnie, klimat mierzy się... Pseudoekologiczny bełkot różnej maści ekologistów i działaczy. Dawniej słowo ekolog to raczej oznaczało właśnie uczonego, oddanego bez reszty idei ochrony przyrody, utożsamiającego się z przyrodą, zdecydowanego służyć niemal jak bogini. No, a dzisiaj ich miejsce zajęli w dużej mierze karierowicze, którzy z bogini uczynili sobie dwojną krowę i którzy nie cofają się przed niczym dla zdobycia splendoru naukowości i środków na badania naukowe. No, jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, jak mówi stare polskie przysłowie. Tak. I co w tym kontekście można wspomnieć o jakichś międzynarodowych traktatach, bo już tę ekologię się wtłacza, tę pseudoekologię, tę zideologizowaną ekologię, która nie ma nic wspólnego z nauką, wtłacza się w traktaty międzynarodowe, które mają wpływ ekonomiczny na... Tak, tak, no mają ten wpływ, ale na nas, na takich zwykłych obywateli, to jak widać większy wpływ mają różne podręczniki, oczywiście, sugerowane przez ministerstwo oficjalnie. No, chyba nie chcielibyśmy, by nasze dzieci były uczone takich bzdur. Raczej wolelibyśmy, żeby oświata uczyła myślenia i krytycznego podejścia, a nie wtłaczała w nasze umysły i umysły naszych dzieci tego, co jest no teoretycznie wątpliwą i nie do końca uzasadnioną teorią. Jak właśnie te traktaty międzynarodowe, na przykład ten protokół z Kioto, że tym się prawda wycierają te wielkie organizacje, mówią, że tu państwa podpisały, ale... No tak, zanim jednak wytłumaczę, na czym ten protokół z Kioto polega, no to muszę wyjaśnić, gdzie są luki w teorii tego wszystkiego, bez przedstawienia tego, no nie da się wyjaśnić, dlaczego protokół z Kioto nie trzyma się kupy. Więc tą wielką ideę ochrony przyrody eksploatują dzisiaj setki pasożytów pragnących zbić na niej swój kapitał. No i mamią właśnie ludzi wydumanymi zagrożeniami. Jak wygląda ta rozbieżność między rzeczywistością a tą propagandą? Bo już wiemy, że się używa wiele środków manipulacji, żeby to było wiarygodne, ale przyjrzyjmy się danym bliżej. Dane bliżej, dobrze. No, jak powiedział pan fizyk, który tutaj dzwonił do nas, klimat na Ziemi zmieniał się zawsze z przyczyn naturalnych. W ciągu ostatnich kilku tysięcy lat średnia temperatura wahała się w granicach kilku stopni. Jeszcze na malowidłach mistrzów niderlandzkich sprzed 300 lat Holandia wygląda zupełnie inaczej niż obecny jej obraz. Dachy domów pokrywają czapy śniegu, a na zamarzniętych kanałach przodkowie Holendrów uprawiają swój narodowy sport, łyżwiarstwo. No, od czasów, kiedy Van Gogh malował swoje obrazy, średnia temperatura w Europie podniosła się około 1 stopień Celsjusza. Jezus Maria! W Holandii śnieg, co prawda, stał się rzadkością dzięki temu, a na łyżwach można jeździć tylko na sztucznych lodowiskach. No, ale jednak, jest to tylko 1 stopień w skali 400 lat, 300. No, druga teza ekologistów o mających nastąpić o globalnym ociepleniu w następie emisji gazów cieplarnianych nie znajduje oparcia w faktach. No, znaczne ocieplenie klimatu w ostatnich 200 latach jest traktowane raczej jako powrót do normy, od którego odstępstwem była tak zwana mała epoka lodowcowa, mająca swoje apogeum w XVII i XVIII wieku. I przypomnijmy jeszcze, że przez tą małą epokę lodowcową Szwedzi nam zrobili potop, bo tylko tak mogli się dostać stałym sprzętem po Bałtyku do Polski. No niekoniecznie, używali jednak floty. Jeszcze jest trzeci argument, który podważa teorię o ociepleniu globalnym. Ocieplenie osiągnęło maksimum według tych wykresów dostępnych na Wikipedii w okresie II wojny światowej, po czym nastąpił okres stabilizacji z lekką tendencją do ochłodzenia. Trzeba być wyjątkowo odpornym na argumenty, aby nie zauważyć, że największe ocieplenie nastąpiło jeszcze zanim atmosfera odczuła na większą skalę pojawienie się tzw. gazów cieplarnianych. Tak. No bo rozwój przemysłu na większą skalę przypadł właśnie na okres po II wojnie światowej. I aż 75% całkowitej ilości dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery z kominów, dysz i rur wydechowych przypada właśnie na okres po II wojnie światowej, a nie przed. Innymi słowy, wprowadzeniu do atmosfery 3/4 całkowitego wyemitowanego przez człowieka dwutlenku węgla i większości innych gazów cieplarnianych towarzyszyła 40-letnia tendencja do ochłodzenia. No i wygląda więc na to, że związek pomiędzy ilością produkowanych w gospodarce gazów a zmianami średniej temperatury jest nie do udowodnienia. No. A z czym się pokrywa ten wykres wzrostu czy spadku temperatury? Ja zauważyłem, że zazwyczaj jak tak samodzielnie przyłożyłem wykres aktywności Słońca do zmian temperatury i wprawdzie nie pokrywało się to, 100%, ale była całkiem spora korelacja. Może i jest korelacja, natomiast temperatura na Ziemi zmienia się tak w małym stopniu, że jest, można uznać w zasadzie za dosyć stabilną. Jeden stopień, cóż to jest jeden stopień? Można potrzeć ręce i nasze ciało rozgrzewa się o kilka stopni. Jeden stopień to wcale nie jest wiele. Natomiast ocieplenie, jeśli się pojawia, nie jest skutkiem wzrostu zawartości dwutlenku węgla, tylko przyczyną tego zjawiska. Ziemia pokryta jest głównie wodą, oceanami, z której gaz wychodzi w okresach cieplejszych, a rozpuszcza się w niej ponownie w okresach ochłodzeń. Można sobie zrobić taki eksperyment. Jeśli mamy butelkę napoju gazowanego, jeśli włoży się go do lodówki i później się go wyciągnie schłodzonego, ten gaz zawarty w tym napoju, no możemy obserwować sobie spokojnie, jak tymi bąbelkami delikatnie uchodzi. Natomiast jeśli się taki napój zostawi na słońcu, nagrzeje się go, to ten gaz tam nie może w tej cieczy, że gazy zachowują się odwrotnie niż ciała stałe. Ciała stałe, jeśli się wrzuci i rozpuści w cieczy, no to im ciecz cieplejsza, tym tego więcej tego ciała stałego się rozpuszcza. Natomiast z gazami jest odwrotnie. Jeśli jest ciecz chłodniejsza, wtedy więcej gazów może w tą ciecz wejść. I jeśli taką ciepłą butelkę się otworzy, no to możemy się ochlapać tym gazem, który tam pod ciśnieniem, pod korkiem czy pod nakrętką się skumuluje. Czy ten argument dociera, czy może... Dociera. Dla mnie jest to dosyć oczywiste. No ale... Tutaj można zapytać słuchaczy, poprosić o to, by dzwonili, się powiedzieć, czy do nich dociera. No ale tak naprawdę, czy powinniśmy się obawiać wzrostu dwutlenku węgla w atmosferze? Dwutlenek węgla jest odpowiedzialny za kilka procent efektu cieplarnianego. Głównie czynnikiem jest para wodna, czyli chmury. O wiele więcej dwutlenku węgla, nie mówiąc już o innych gazach, na przykład związki siarki, chlor, emitują wulkany, głównie wzdłuż stref ryftowych. O, ostatnio przecież na Islandii wybuchł ten wulkan Eyjafjallajökull i przecież on, gdyby tak kazać Islandii płacić za emisję CO2, no to Islandia znacznie szybciej zbankrutowała i to kilka razy. Albo taki Erebus na Antarktydzie wyrzuca więcej niż wszystkie kominy świata łącznie. Jest to komin o średnicy 1,5 kilometra i zieje ogniem non-stop od 1970 roku. No więc czy my jesteśmy w stanie tyle tego dwutlenku węgla i innych gazów wyrzucać? Przecież natura sama reguluje te sprawy. No chyba ludzie przeceniają swoją możliwość, zwłaszcza, że tam w skali tych cywilizacji to jesteśmy dopiero koło 0,7, więc to jest w ogóle śmieszne, bo nawet nie jesteśmy w stanie energii produkować tyle, ile moglibyśmy, wykorzystując zasoby atomów czy słońca, jakie tutaj jest na niebie. Tak, poza tym chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę. Dwutlenek węgla jest bardzo ważny dla roślin, jest pożywieniem roślin, budują z niego swoje tkanki. Dlatego jeśli zabraknie albo zmniejszy się dramatycznie poziom dwutlenku węgla, no to cały ekosystem będzie zagrożony. I w zasadzie to myślę, że można równie dobrze chwalić Boga, że przybywa tego dwutlenku węgla, a nie ubywa. Nigdy zresztą w dziejach geologicznych nie było go tak mało w powietrzu. Jest go obecnie tam 33% a było go jeszcze mniej. Kiedyś w epoce karbonu to było go 10% w atmosferze i zwierzęta mogły swobodnie oddychać, a roślinki rosły, paprotki to były wielkości drzew, tak? No, teraz cały ten tlenek węgla jest w złożach węgli i wapieni. No, dlatego równie dobrze moglibyśmy ten problem odwrócić, zamartwiać się o zbyt małą zawartość dwutlenku węgla. No, trzeba pamiętać, że jest właśnie tak samo ważny dla życia jak tlen i woda. No, dzięki fotosyntezie przecież mamy wszystkie warzywka. Natura przez te miliardy lat sobie wytworzyła, ja tutaj nie mam takiej wiedzy jak Piotr, ale z tego co tak powiedzmy, tam sobie poczytałem czy poglądałem, to natura przez te miliardy lat powstawania tutaj roślin, zwierząt, to jakiś system samoregulujący się wytworzyła, to nie ma co tego na siłę naprawiać czy biadolić, jak coś się zmienia, bo nawet nie znamy dokładnie mechanizmu. Halo, halo, Wimes? No witajcie, to znowu ja jeszcze mam jeden przykład o braku dwutlenku węgla. Nie wiem, czy pamiętacie taki program Natura 2. Jak to ludzie się zamknęli pod kopułą i generalnie zaczęły się problemy w momencie, w którym zaczęło brakować powietrza. A zaczęło brakować powietrza, bo beton zaczął wchłaniać dwutlenek węgla. I problemem było to, że nie to, że było dwutlenku węgla za dużo, tylko za mało. To jest taki przykład mój. Bo żeby beton się związał, to potrzebuje właśnie tego gazu. Ale chodzi mi o to, że w momencie, w którym proponuje się rozwiązania na zmniejszenie ilości dwutlenku węgla w ten sposób, że gdzieś go się będzie wpompowywać czy coś tam, i to jest kolejna wielka ściema, taka straszna bzdura, bo no, problemem nie jest, nawet jeżeli byśmy przyjęli, że problemem jest dwutlenek węgla, to problemem nie jest dwutlenek węgla jako gaz, tylko węgiel w atmosferze, jeżeli byśmy to przyjęli. Także no to cały ten efekt cieplarniany to jest jedne ściemy zasłaniane innymi ściemami. O tym, co mówisz, że pompowuje się dwutlenek węgla do ziemi, to mogę tutaj się pochwalić lokalną inicjatywą. Obok Pabianic władze lokalne zafundowały tam, będzie wywiert, który będzie się pompować dwutlenek węgla. Oczywiście wszyscy protestują dookoła i mają rację, bo w Somalii kiedyś zrobiono eksperyment taki, że właśnie tłaczano dwutlenek węgla do ziemi aż do... A to nie było w Czadzie? Może w Czadzie. W każdym razie awaria jak była, to wykosiło wszystkich w promieniu kilkunastu kilometrów. Bo tam 200 tysięcy ludzi miało problemy. Dwutlenek węgla, rozszczelniając się z tych pojemników, wyparł powietrze i zabił mnóstwo ludzi. Dziękujemy. 200 tysięcy ludzi. No. Z kolei był inny eksperyment na przedmieściach Nowego Jorku, gdzie z elektrociepłowni te wszystkie spaliny po schłodzeniu były pompowane do szklarni, gdzie uprawiano pomidory. Zwiększono zaledwie stężenie dwutlenku węgla z 0,33% do 3%. Ludzie swobodnie mogli jeszcze oddychać w tej atmosferze. Nie było żadnych odczuwalnych zmian, bo dwutlenek węgla jest bezwonny. Natomiast rośliny, jakie zaczęły tam rosnąć, jeśli powiem, że urosły pomidory drzewiaste, to chyba nie przesadzę, ale no, pomidory były wielkości dyni. Radziecka nauka nawet takich wyhodowała. Także inicjatywa pompowania dwutlenku węgla w ziemię powinna być zastąpiona bardziej przemysłową i skuteczną dla rolnictwa inicjatywą budowy szklarni wokół elektrowni i elektrociepłowni. Ale to jest genialne. Efekt szklarniowy. No. Po co w ogóle nawozy stosować, truć tę ziemię, jeśli można z tej samej ziemi wyhodować po prostu pomidory mutanty, tylko samym dwutlenkiem węgla normalnie. Czad. Nawet sobie o tym nie uświadomiłem, dopóki tego nie powiedziałeś. No takie były ostatnie eksperymenty. Znaczy ostatnie, to jeszcze w latach 90. No i do tej pory to wszystko działa, tylko że jest to troszkę kosztowne, bo trzeba najpierw ten gaz schładzać, pozbywać go tam siarek i innych takich związków. Także jest to troszkę kosztowne, ale efekty również mogą przynieść wymierne korzyści. Natomiast jest tak na zakończenie, obiecałem, że powiem, odniosę się do tego protokołu z Kioto i innych państwowych, międzynarodowych ustaleń. W Polsce mamy światełko nadziei. Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk wystosował oficjalne pismo świadczące o stanowisku tej instytucji. Nie pamiętam, tak? Komitet Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, na stronie tam można sobie znaleźć, przedstawił 10 wniosków. Mogę je odczytać, ale nie wiem, czy jest sens, można sobie ściągnąć z internetu. Najważniejsze tylko punkty powiem. Uchwalono, że stała zmienność klimatu Ziemi jest podstawową cechą ziemską. Także nie ma co z tym walczyć. Poza tym, jeśli analizuje się zmiany klimatu, to musi się brać pod uwagę wyniki badań z jej przeszłości geologicznej, a nie z ostatnich 300 lat. Inny wniosek to jest, że Ziemia znajduje się w kolejnej fazie cyklicznego ocieplania i jest w pobliżu jego maksymalnego natężenia. I to jest normalne, a nie, że globalne ocieplenie ma miejsce i jest to zjawisko sztucznie wywołane. Poza tym, ociepleniu towarzyszy wzrost zawartości gazów cieplarnianych, przede wszystkim pary wodnej, a nie dwutlenku węgla. I kolejne tej argumenty. W ciągu ostatnich 400 tysięcy lat zawartość CO2 w powietrzu, czego dowodzą rdzenie lodowe z Antarktydy, jest już była czterokrotnie podobna, a nawet wyższa do obecnej zawartości w atmosferze, a w sumie średnia roczna temperatura globu zmieniła się parokrotnie i była już nawet 10 stopni wyższa od obecnej. Czyli wszystko jest normalnie. Choroba. No tutaj dają szereg innych argumentów, o których nie mówiliśmy. Kto jest zainteresowany, zapraszam na stronę Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Postawimy linki pod audycją też. Mhm. No i jak to zwykle naukowcy na zakończenie uważają za konieczne podjęcie wielodyscyplinowych badań opartych na wszechstronnym monitoringu, a nie tylko na tym, co uważa jedna dyscyplina albo wręcz jedna korporacja międzynarodowa chcąca sprzedać swoje produkty. Pod tytułem Al Gore, między innymi. Tak, a odnośnie Al Gore'a to można by poruszyć temat dziury ozonowej, bo on to raczej na tym zbił swój kapitał polityczny. Natomiast obiecałem odnieść się do protokołu z Kioto. No więc najważniejszym jest ono międzynarodowym porozumieniem mającym na celu ograniczenie globalnego ocieplenia. No i powstał on tam pod koniec lat 90. Z późniejszymi zmianami został ratyfikowany przez większość krajów w 2009 roku. I te kraje objęły, przemysł tych krajów obejmował 60% globalnej emisji gazów cieplarnianych, ale już takie USA, historycznie największy emitor gazów cieplarnianych, odmówiły ratyfikowania tego traktatu, wiedząc, że będą za to słono płacić, a ocieplenie globalne to jest jedna wielka bzdura. No ale na czym polega cały problem z protokołem Kioto? Cała ta chucpa jest nakręcana przez takie kraje jak Francja i Belgia, które nie emitują dużo CO2, bo się przestawiły już na energię atomową. No i te kraje dzięki temu tej umowie dostają żywą gotóweczkę od takich krajów frajerów jak Polska, co jest wynikiem unijnych norm emisji tak właśnie tego protokołu. Także jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Co dupy z taką robotą? No, oprócz ocieplenia globalnego to jest wiele różnych kłamstw w nauce wciąż pokotujące. I można tym. Możemy jeszcze o tym zrobić audycję. Już Prefie. Jest godzina 23:17 na moim zegarze, czyli powinniśmy kończyć. Godzina minęła, więc przypomnę jeszcze raz bardzo ważny komunikat. Za tydzień konserwa o 19:30. Dzisiejszą audycję prowadzili kreator Jabłyskimus i nasz gość tutaj specjalnie przygotowany, Piotr Wilczyński. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Na razie. Do zobaczenia. Może jeszcze Piotrze, bo coś o Panamie może powiedz. O Panamie. No, ostatnio w programach pana Wojciecha Cejrowskiego głośno było o propagowanej przez niego inicjatywie zmiany obywatelstwa. Szerzej wniknąłem w ten temat, dlaczego on tak chce, dlaczego on tak proponuje. No i wysłuchałem różnych argumentów. No i w związku z tym postanowiłem uchronić swoją emeryturę przed rozkradzeniem i efektem niżu demograficznego i innych tendencji widocznych w naszym świecie polityki, ekonomii i gospodarczych tendencjach. No i być może jeszcze za parę lat po odbyciu stażu na tak zwanej wizie imigracyjnej otrzymam obywatelstwo jakiejś bananowej republiki. Dzięki temu część moich oszczędności będzie zachowana i będę mógł założyć przedsiębiorstwo w raju podatkowym, nie narażając się na unijne przepisy i kary, które z nich wynikają dla takich no, chcących uniknąć płacenia wysokich podatków ludzi. Także no, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie niech mi nie... Będziemy mieć gdzie uciekać. No, baza w jakiejś Panamie albo innej kraju będzie na pewno. Załóż tam jakieś gospodarstwo agroturystyczne, żebyśmy, tak jak Cejrowski pokazywał w Ekwadorze jakiś hotelik z takimi fajnymi pokoikami, to sobie mogę tam... No, ja jestem naukowcem, prawdopodobnie raczej wyląduję na jakiejś uczelni. Jako wykładowca. Czego życzymy. I dziękuję wszystkim. Dziękujemy za wysłuchanie naszym słuchaczom, dziękujemy gościowi. Dziękujemy Ci Piotrze serdecznie, ja Ci dziękuję. Kreator Ci dziękuję. Dziękuję. A jeszcze... No ja Wam również dziękuję za miłe towarzystwo i ciekawą dyskusję. Wesołych świąt, wszystkiego najlepszego. Krew, śmierć, zniszczenie, globalne ocieplenie. Ja dodam, że w czasie kręcenia tej audycji nie zginął żaden ekolog. Tutaj jeszcze cytat z Pandory, która na czacie stwierdziła, iż globalne ocieplenie trzyma się kupy. Ale bardzo śmierdzące. Koniec, definitywnie. Dobra, koniec. Pozłączamy się. Na razie. Jak mówi Jeremy Clarkson, zakończymy na dzisiaj. Tą sensacją. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy. Dawaj, chodź. 5, 4, 3, 2, 1. Jak wróty ma być zagaszone, nie?